lamun siro angga kuru kaki amilio manungso kang nyoto engkang becik marata bate sarta kang roh ing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong topo ingkang wus hamungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantesira gura nono kaki sartane kawruh ana. Lagunipun Bidal Ngaji. Thank you.